beklersin? Benden başka ne beklersin? Ölesiye sevmişim ya, yetmiyor mu? Yetmiyor mu? Yetmiyor mu? Bilmiyorum, bilemiyorum. Bilemiyorum. Son günlerde hallerini çözemiyorum. Son günlerde hallerini çözemiyorum. Neden böyle birden değiştin? Neden böyle terk edip gittin? Bu hallere hiçbir anlam veremiyorum. Hallerine hiçbir anlam bulamıyorum. Söz veriyor, gelmiyorsun, bekletiyorsun. Biraz olsun aşka saygı göstermiyorsun. Söz veriyor, gelmiyorsun, bekletiyorsun. Biraz olsun aşka saygı göstermiyorsun. Haksızlığa bir an olsun sabredemezdin. Şimdi bana haksızlığı sen yapıyorsun. Haksızlığa bir gün olsun dayanamazdın. Şimdi bana haksızlığı sen yapıyorsun. Bilmiyorum. Yaptıkların insanına sığmıyor ki. Yerden yere vuruyorsun. Yerden yere vuruyorsun. Ömrümü ben sana verdim, yetinmiyorsun. Tüm ömrümü sana verdim, yetinmiyorum. Gençliğimi harap ettin, dünyam karardı. Şu halimi Mecnun görse bana ağlardı. Gençliğimi harap ettin, dünyam karardı. Şu halimi Mecnun görse bana ağlardı. Sana karşı boynum bükük, kızamıyorum. Ne istersin, arzun nedir bilemiyorum. Buna rağmen yine sana kızamıyorum. Ne istersin, arzun nedir bilemiyorum.